سيدنا محمد عليه وآله وخلفائه وإخوته أفضل الصلاة والسلام. بغنا واخك سماي بوك واخ دي دار لودول تكو تي واخ جو خامني سونو بروم تبارك وتعالى مكو سانت نيب صلى الله عليه وسلم فدليكو ñun ñëpp nañu am àndandoo xam ne ay mënuñu teqalikoo, yal nañ yàlla musal ci teqalikoo, mbugal mu mag dëgg-dëgg mooy ñu war a andi dem teqalikoo. Yal nañ ci yàlla musal. Suñu borom tabaraka wa taala waxante nag ñun ca lan faal: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم دور تتق وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فاتقون نين رجل الله يلا وأصلحوا ذات بينكم جين يمين السين ديغن تدفر كبام الرفت سنيا غسين رتخ سنيا وين رفت ستلي مين ست يلن يلا دي ملكي لولو waaw woowu ñëpp ngi ci biir door ca teg. Su loolu amee, su ngeen ma ragalee defar seenu bokk ba mu rattax, na ngeen ma topp sama ndaw li may yónni, waaye mu teg ci condition in kuntum muminina, ndegam ay courant yaa ngeen. Yàlla yàlla dimbale ci topp ndigal loolu. Suñu borom wax nañu ne waatasimu bi xablillahi jamian, ngoy leen yéen ñëpp bi xablillahi ci buubu yàlla gi. Al mufassiruuna firee ko assunnatu, ñii ne mooy sharia, ñii ne mooy alquran, ñii ne mooy mbooloom lislaam. Na ngeen ngoy ci buubu yàlla gi, wala tafarraquu, te bu leen teqaliko, ay la tafarraquu bi wuquuci al ixtilaafi baynakum, wuute boo xam ne bi dafa dugg seen diggante bu mu tax ngeen teqalikoo ba ku nekk dem bu leen ko def. Yàlla nee na ci suratul anfal: la tanaza'u fa tafshalu wa tadhhaba rihukum, bu leen xëccoo, bu leen di rayman. Su ko defee da ngeen def échec. Yoñjax mooy échec, alfasal moom la olof di wax yoñjax. Da ngeen def échec. Su ngeen defee échec da ngeen perdre seen i bien ak lépp lu ngeen amoon. Yal nañ ci yàlla musal. Yal nañ yàlla booleel xol yi ñun ñëpp ñu nekk benn. Te itam fa tabaraka allahu ahsanu lxaaliqina, Serigne Saalih lii mu wax dénkaane ko man ak sama moroom ak ñu dëkke réew mi ñëpp, ñun ñëpp war nañ ci ànd. Boole suñu bopp baña teqalikoo, kenn ku nekk fa la yàlla affecté nga dem fa diggante Serigne suñu nopp ci. Nañu ci maanu seen yoon nekk ci mbirum Serigne Sang ci loxal yàlla. Ma kaana lillahi daama wattasal wa ma kaana li gayrillahi inqataa wa infasal. Ñun ñëpp xam nañu mbirum Serigne si mi ngi ci loxal yàlla, ndax yàlla leen sampal boppam, def ca ñoom la mu def ca ñoom. Ñu di représentant ci suuf nekkal ko fi ci karamu jaam yi. Yal nañ yàlla may ñu déggoog ñoom, te ñun njaboot gi ñu déggoog, di bañ a dugal dara loo xam ne day jur teqalikoo ak par parloo baaxul. Yal nañ ci yàlla musal. Te bari na lool ci Sénégal dugal dégg génn teqale. Nañu wattandiku ba hadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax. Yal nañ ci yàlla musal. Yonent bi ne fu ngeen fu gisu nit mu nekk sama diggante xeet yi di leen teqale, fadribu unaqahu, dog leen baatam. Hadis bu wér la. Yal nañ ci yàlla musal. Nañu boole xol yi ca bokk àndandoo. Kenn ku nekk fa nga nekk nga di ko fa jéem rafetal, ña nga bokkal nga rafetal sa digganteeg ñoom, ña nekk fenee nit ñoom ñëpp ñu àndandoo. Suñ ko defee danañu noppal suñu bopp, danañu noppal suñu kilifa diine, danañu noppal suñu kilifa yi àdduna, danañu noppal suñu dëkkaan yi nga xam ne mënuñu teqalikoog ñoom, ndax yàlla ñu boole. Wa tabaarakallahu ahsanu lxaaliqina. Am na nag sax loo xam ne lii boobaag léegi ëpp na ñaar fukki at. Defoon naa ci tuuti danaa ñaan Mansour Mbaye su demee mu gisal ma kilifa gi ñaan ko suñu ma maye di jang ko ndax réew mi dégg ko danañ ci daraw fa maxtaar léegi mu jàng ci ay baat rek ay xas ay way la bu ma defoon mu dégal leen ci lu tuuti su benee nag su Hadj Mansour dellu fi dana ma wax ndax kilifa gi may na ma digal pour loolu ma teg ko ci loxam ñu jàng ko réew mi dégg ko donte ne dañ koy def par semaine ngeen baal maqdir ya doon wax ak yéen yàlla na yàlla boole suñu xol te may ñu ñu àndandoo fa tabaarakallah àndandoo gi mu am njariñ waaye diggante kër yu mag yi kenn mënu ci dara kër yàlla kër yi kër yàlla la kër yàlla kenn mënu ko tas te itam al muslimu axul muslimi ahaba am kariha sallallahu alayhi wa sallam ne jullitay mbokkam moo xam bëgg na wala bañ na al muslimu axul muslimi la yaxduluhu wala yaxturuhu jullit mbokk jullitay mbokkam bu mu ko gàccaal bu mu ko toroxal bu mu ko xeeb bu mu ko bañ na ko bëgg lillahi tabaraka wa taala yal nañ yàlla def ñu nekk mutaxabina mutaaxina fillahi lillah mutasimina bi kitaabihi almubin wa sunnati nabiyihi alamin wa axyaana wa amaatana ala dalika aadila alayhi binawaajidina la taarikina wala matrukin wala matlubina wala masloubin بجاه أحب وأقرب خلقه إليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الولي إنه ولي ذلك والقادر عليه بأن بار ما قصيدة بمجيني دناتي جان ياري بيت بأي مختار مؤقلكو بسم الله الرحمن الرحيم وإنني باسم مولانا العلي الأزلي أبدأ نظمي هذا تيكونيان ممتل تيت مباركيل كو ديف ليبيت مو نيك نجارين للسامعين وللحاكين دون ملل أجد جولي على المختار غنجي يونن والآل والصحب نيون نيبيت مو بوك موسل أجد سنت إله العرش مو ميما ماي may jajj say bokk ak sa bopp ngir ni ma mel way wile def naa ko ngir la biire ak di digal ixwaana naa ndaxte ñoom ñu sax ci ak rafetal lii moo waral tey ma jóg yaa qawmi ansaxukum liwajhi rabbin karimun lu ko neex mu xamal nañ bokk déglu ko yaa ixwaanu ngir mu jariñ ay aswaay su sagganne man joo xam ne moom di jubal ya rabbi waj'al lana waywi mu nekk di taw boo xam ne lépp lu deewoon daf ñu koy dundalal moustar continue na ya rabbi waj'al lana waywi mu nekk di taw boo xam ne lépp lu deewoon daf ñu koy dundalal ci diina jeeg bokku geeg leneen lu mel ne ci ñoom minal uhuudi te muy fóot lépp luy tilimal def naa ko lillahi mawlaana al ali di ci wut ngërëm ci moom rabbana matluubana amalal ya rabbi waghfir li abdin qad ra'a xalalan fiihi wa aslaxahu lillahi aza wa jal ilaahukum ayuha al ixwaanu moo di wax ak cibaadahu man ma jóg li wacihi di jotal ما قاله وأتانا البدر شافعنا به تورنا لأن الله موك يبل ننيب نن أندلو يا إخوتي نخرم تبك دقلو لمي وخ أندوي تندقل جلد دفيتنك فيما الله موم لك وخ أمرا ونهيا تموي تات لبلومك وخل يين سنغال أندلين بولو تبايي دوغو yéen Sénégal ànd leen booloo te bàyyi dogoo te ngeen di teet mépp mbir moo xam ne day ñagasal booloy lëgën xaala xayrul xalqi yërmane la te suñ deful li mu wax ci ñun mu nekk mbugal nañ jokk bokku gi ñun ñii ñëpp te bañ di ko dog te bokkuma sefu way ne farlu ci yewenal li bu amé rew mi na te jot bu dotu fi am li bu amé lu fi way sakoti yalla amal ñew len ñu and te bolo bayyi te qaliko te bayyi juuyo gi ngir juuyo gi mo ñu la jël nañ and bolo li wajhillahi modi la gën te bayyi mballo ko mbiccho xamne lolu gënul yonen bi ne yalla ne yeen deglu len te ci fess lam wax ne yalla ko wax te bañ di jadd ndigal fal mu'minuna jami'an qala mbokku lañu mawlahum sul nekhul yow ku bon ki bañal yow so bañe limu wax yak yalla rek du ñun fa saw fa ta'lamu anna allaha mo la digal nar nga torox so bañe li faw ya di ku bon yalla ki lay takke geer yow so ñeme defarul ba yalla bëgge nga dib jaamam ne li bu fi am ndegam da ngay lay yow ndem am nga lay wa waxal wa'tasimu qala mawlana du teqaliko teqaliko fum fi doon mu jëm ga jur na fashal taggo balen ko te tappo li la tere bi wax kama atana bihi alhadi li khayri subul ñew len ñu benno te nekkit jaam yu deggu te jup te top yalla bu baax qawlan wa kull amal li bu amé dañu am ridahu dunaka bib fajarribu ikhwati ndax werna wala werul na ngeen beugante bu baax te ken ku nek di beugal akhahu li lañu wax shaykhu tijani jeufal bu len xulo te bu len ngaayo bu ken ayibal morom mit ikhwati teet len ko lolu gënul ñew len ñu and te jeuf le yalla digle tabah lam diglewul su amé wallahi moko gënal balen ta'assub te ba nga yo te ngeen yeweno te fo fi gis ab julit akhi na ngay yewenal wasulhu qala al-ali khayrun defal lam wax ma qala rabbi ne mo gën ku deful defarul ne len ki may laaj ne nan lay def ba nek ku bax xana mu tet mepp mbir mo xamne day haybal la bal xolam beug ñepp lillahi muftasiban di jokku it ku ko dog du jokku it ku ko dog fum tollu tay ko begal yaatal dendam te di muñ fum tollu tay baña togn ku togn mu bal ko li wajhillahi tay rafetal tahit mu roy melo khayril khalqi shafi'ina sabran wa safhan wa afwan nima wax la melal so ni mele fa wa rabbil arshi ya di ku bax bul tay bul yok yow yon waangi deug demal an khatimil anbiya خير الورى وصلوا ارحامكم دونت تيب نيو لا عبد فصيل بروم بي مو وارلوك بوكو نكيب كوكو دوك مو دوك لا لوي وارال دوك يال نتي يالا موسل ناغين راغال يالا والارحام موي كيكو واخ كي بوب سارو جيجين مولاك ياو راغالال اوصيكم اخوتي لله خالقنا ناغين ما دغلو لي وجه الله توب نديغال لا تأخذوا الطرق أسيافا يقاتل بعضكم أخاه بها خمجن لول جبل عنه نهانا أبو العباس فامتثلوا واتبعوا قوله جر يلا موكو ديغل يلا موم لوكا صوب لول رك موم من أم كم نيخ نغم كم نيخل يلا دف نسخل طرقي نيو في دند الإسلام بنيو قد دخلنا يلا بجيك رسول الله عز وجل سرين كلهم والله قد امروا اتباعهم باتباع الله كن تدسل وبي يا بي يو لكنهم فعلوا مما به امروا من ربنا تجتل فكلهم قدوة لقومه تلوير وسنكو يا سنكو يو تطل تنوم تجبل نيال فيلين اله العرش خير جزاء بجاه من تدنغي اخلاقي موكو متل يا منكر القوم متغيظا ومتكمدا دو دند دندغو نيه تي داتي بول خجل كي واخ ني توبا تي واون نياري دوله لانيو في دوله تورول والله كوكو خمول ناغين كو واخ يين ني خام ني نوبي مودي لا گن مو خام ني فضل العلي موم تي لوخوم لا نيول نا واخ بادي لولو موي باغ يالا ديف نكو جيك ndax yalla defna lamuy def qablahu ca azal na wax ba dee loolu muy bañ yàlla def na ko jéeg ndax yàlla def na la muy def qablahu ca azal. Seen dawla jiitu na tey loo bañ bañit du fi jóg, waxal ba xottiku yaa mal'uunu yaa xëtu xol. Booleel ci sag xam ne fal aqlaamu qad rufi'at wa jaffati suxfu yow mii soo ma nee toxalal. Yow doo julit, doo ku kenn xam loo fi doon ba di wax, soo bàyyiwul lii nga ne yàllay ki lay toroxal. Tuubaak tiwaawan, tuubaak tiwaawan ñasee nag jaamalak cena ba, tuubaak tiwaawan ñasee nag jaamalak cena ba. Kadaaka laa yéen wa njaasaan kum ci rek teralal. Kadaaka saaxi maal baaqiina ajmaihim, yow foo fi gis kenn ci ñoom fonkal te bul doyo dal. Khalifa bu tedd bi nag Alhaji Abdul Aziz, Khalif General Tijani, xam nga yëkkati na nag ngërëm lu rëy ni bor la woon bu nekk ci loosam, jëme ko ci kilifa diine yëpp ñu ci réew mi, jëme ko it ci muqaddam yi ak taalibe yi ak daayira yi ak képp ku xam ne ñëwoon nga tiwaawan ci bés boobu xam ni noonu ci doon màggal guddi rasulullah sallallahu taala wa sallam. Jëme ko it ci Seydina Abdul Aziz Ibni, nu bàyyi leen ak Khalifa bu tedd bi Alhaji Abdul Aziz, Khalif General Tijani. Lii lay bëgg a def dafa bi bor boo xam ne bii dama ko war a fay, yàlla atteel nag boobu ba tey def ma ko ndax yaram wi ak itte yoo xam ne dafa doxoon ci diggante ni muy war a yëkkati cant goo xam ne gii ci yàlla la koy jëkke teg ko teg ci ñi mu jaarale li tax ma di ko sant. Ndax la mu wax ci hadithul qudsi ne abdi lam yashkur ni ida lam yashkur man ajraytu nicmata ala yadi wala ala yadayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il wax ne man lam yashkur innaasa lam yashkur illah. Suñu borom ne tabaraka wa taala jaam bi su ma santeete boole wu ca ka tax kii ma jaarale li tax mu di ma sant cantam googu li soxluwu ma ko. Sallallahu alayhi wa sallam ne ku santul nit ñi doo sant yàlla. Cant gi nag moo di mbir mii fi xew bu yàggul, muy mbir moo xam ne bi ñun ñëpp a ko bokk, mu di guddi juddu sallallahu alayhi wa sallam. Ma fasoon yéene ñi nga xam ne suma ko mënul ñëppit am ci lenn ci kilifa yi danaa leen tudd, ñi ci def yéene ji yóbbaale leen te ñu xam ne suma tuddul seen i tur ci sama lammiñ tuddul naa leen ci sama xol gannaaw boo xamee ne yàlla tuddal na leen boppam ndax gis na lañu jëf yàlla na leen yàlla fay. Moo di gàmmu gi fa tabaraka allahu ahsanu xaaliqiina, ndimbal yu bari am na ci Sëriñ Saalih Makke adaama allahu ajza wa atala baqaa wa ayadahu wa nasara kama nasara wa ayada nabiyahu sayidana muhammadan sallallahu alayhi wa sallam wa ashaaba. Yàlla na yàlla defal ko loolu te yàggal ko ci suñu kanam ak kanam bindee fi, te mission bi nga xam ne moom la amee di ko doxal yàlla na ko yàlla jàppal na mu ko jàppalew na ay wajurum bàyyam radiallahu taala anhu, bàyyi Serigne Touba ak boolem kilifay l'islam bi fi nekk, te yàlla teg leen ci kanamu nit ñi noonu yàlla na ko yàlla jëfanteeg ñoom. Ñu ko yëgal ne fa tabaraka allahu gis nañu ndawam li mu yónnoon muy Sëriñ Saalihu Touré, te du ci gàmmu gii rek, gàmmu gu nekk dana ko def. Kon ñu ngi koy sant di ko yëgal ne gis nañu ko. Ñi nga xam ne ñii ñoo di njabootam itam am na ci ñoo xam ne ñi fa tabaraka allahu lu fi xew danañ ca jëf seen kemtalaayal kattan qadra wusihim wa taqatihim li silati rahimi. Yàlla na leen yàlla fay. Bokk na ca suñu doom suñu sët Sëriñ Mbakke soxna loo bu Sëriñ Cheikh Mbakke radiallahu taala anhu. Bokk na ca Sëriñ Koso Mbakke bokk na ca Serigne Mahfoud Mbacke mu Serigne Cheikh Awa Balla Serigne ko sor Serigne Amadou Dawba Awa Balla ku ji radiyallahu anhuma Serigne Mahfoud Serigne Cheikh Awa Balla radiyallahu ta'ala anhu moko jur bokk na ca suñu doom gi ñu wax Idrissa Gueye bokk na ca suñu sëb suñu doom bu ñu wax Sayer Sall bokk na ca suñu doom suñu sëb Idi Thiam fa tabarakallahu ahsanul khaliqina ñoom ñëpp fa tabarakallahu ak ñeneen bari nañu waaye ñi ci res nañu xam ne yarom yi rek moo ma jàpp moo tax duma mënteel lépp xëy na beneen yoon insha allahu mansour dana fi def suñu def ñu ngi yëkkati cant goo xam ne ñu ngi jëm ci Gambi ñu ngi koy teg ci loxo Imam Ratib bi Alhaj Abdullahi Diop ak Alhaj Doudou Ba fa tabarakallahu ahsanul khaliqina ak Habibu Fay ak ñi nga xam ne ñoo nekk foofale ci dawair yi Doudou Diallo ak ñeneen bari nañu ak Abdullahi Dieng bu ne Jaay Ousmane Dieng ñu ngi ñaan Doudou Iriman bi Alhaj Abdullah mu yëgalal ñu mbooloo Ahmed Kébé lépp loo xam ne li yónnee fi woon na ko ci lu defi naan ak lu jëm ci dundu gan ñi yooyu yëpp jot nañ ko nañu ko bëggee woon it fa tabaarakallahu distribué nañ ko nañu ko bëggee woon su neexee yàlla liste bi nga xam ne moom lañ ko doxale dana tegu ci loxo imaam ak Doudou Ba mu teg ko ci loxam ak képp koo xam ne kii defoon na ci dara ñoom ñëpp ñu ngi leen di bokk di sant góor ak jigéen mag ak ndaw ba ci gouvernement bi ci seen taxawaay yu Gambi ci dimbale ñu pir mbir yi ñëw fi ñu ngi gërëm it suñu gouvernement fa tabaarakallahu ahsanul khaliqina li dale ci président bi ak premier ministre am ak ministère yi mu santoon te Serigne Abdul Aziz junior demoon ci ñoom lépp loo xam ne lii Serigne Abdou waxoon na leen ko fa tabaarakallahu def nañ ko defin wu rafet jaarale ko it fañ ko war a jaale benn service desul boo xam ne gouvernement bi moo la coiffé lu dul ministère bala coiffé la mu la santoon def nga ko dara manqué wul ñu ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala mi nga xam ne guddi goo gi moo ko jagleel soppeem bi yal nañu wuutu foyal ñu leen afdala ma yu jasi bihil muhsinina amalahum li wajhihi lkarim innahu waliyu dhalika walqadiru alayh maa ngi leen di taggu fii di leen nuyu di leen ziyaara di ñaan suñu borom tabaraka wa taala an yaxfada lana aluhuda walaxuwata walmawaathiqa allati kanat tarbitu bayna salafina asaalihi radiallahu anhum wa ankum wa anna bi jaahi sayidina muhammadin sala allahu alayhi wa sallam wa bi jaahi cheikhina ahmad atijani radiallahu taala anhu ruban la suxta wala tarda wala salba bada innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi seen mbokk seen soppe boo xam ne mi ngi sakku seen ñaan fu mu toll Abdul Aziz moo doon waxanteeg yéen sunu mbokk auditeurs yi lii la ñu jële ci xalifa bu tedd ba Alhaj Abdul Aziz xalif général Tijani ca Dieg Sahu muy waxtaan wu mu jëme ci jullit yépp ak xarit yépp ak mbokk yépp ak soppe yépp sunu mbokk auditeurs yi lii ngeen dégg nag moo jóge ca xalifa bu tedd ba Alhaj Abdul Aziz xalif général Tijani mbay ci jottali bi jërëjëf itam Cheikh Hadj Abdel Aziz Sida Bah ci wax ci jëm ci jullit yi kon ñu dellu si waat itam dégtalaatal leen waxtaan mi tukkee woon ci Alhaji Rawane Mbay mu jëmale ko moom itam ci mbokki réew mi ci mbokki jullit yi bismillahi rahmani rahim wa sallallahu wa sallama ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi kaddu yi nga xam ne moom la ñuy jëmale ci yéen gannaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam dañu ko def ngir xew-xew boo xam ne bii dañu ko yëg ci fànn yile muy lu mel ne lu ñu bëgg a doxale suñu diggante ñun ñii di wax ak yéen fii ak suñu mbokk yi nga xam ne dañu aju ci yoon wi nga xam ne moom la Cheikh Ahmed Bamba tëral muy kuréelu Mourid ni mu demet ni ñu ko yegge dañu nekk ci bitim réew biñu dellu sé ñu yek ni amna ay keuyit yo xamni yi dañu ci bind naka sudul nona ñu askane ñu ko ndax ñun lañu wax ne ñoko bind mu tollu ci juroomi keuyit keuyit yoyele nenañu ben journal moko bind bu nekk ci bitim réew ci jamono yoyé itam amna ay geew yo xamné yit mbolo mu tak dana fa dajé ñi nga xamné ñi ñoo jëlone keuyit yoyalé barrel ko tas ko tudde nañu ko fa itam tudde fa suñu turit gannaaw loolu amna ci waxu kay yo xamné itam tudde nañu fa suñu tur tudde fa mbir momolé tudde fa nuñu ñaawlo lo xamné li ci ñun lay wara joggé jëm ci kurel bobul bokk na ci yo xamné yi def nañu ko yit tudde nañu ba tudde sax tees bo xamné bi don nañu ko def té difa gakkal yoon wi nga xamné moy yoonu murid wala Cheikh Ahmed Bamba mi nga xamni mi moko sanc lolou yalla nañ ci yalla mussel li ñuy wax du dañ ko wër ci li wolof wax ni mim du ragal dindi tuuma la yalla tabarak wa taala dafa wax ni waxtu wo xamanteni wax katu naka sudul nona wax na dara mu jëm ci yow neena nang ko birlu so birlo ba mu leer na nga leral fo bo batay ñu ngey birlu liñu jotté birlu gis nañu ne keuyit yoyu le di juroomi keuyit ñun amna luñu bindoon bobaak legi ñaar fukki at la fekk ñu doon geustu ci l'islam nu mu démé woon ci réew mi bobaak legi di téméré at lañu ci geustu woon démon nañu ba bañu ko bëggé teunk dañu wax ni ñaari kurel yu mak ñoo nekk ci réew mi yo xamne benn bi kurelu tidiane la benn bi kurelu mourid la kurelu tidiane gi Alhaji Malik mi nga xamne mi kenn la ci jeewrin yi ci gëna mak ku jël mbindam tas ko wessare ko teunk ko danaka di nga man leral li kurel bobu le lambo kurel bi nga xamne moy kurelu mourid Cheikh Ahmed Bamba sos ko ku jël delu wat ci mbindam tasare ko teunk ko di nga man leral lan la kurel bobu lambo ñu wax ni ñaari kilifa diine yoyu le danaka ñoo niro nuñu teurele te ñoo niro itam yoon wo xamne wi mom lañu doon yaakar ne buñ ci jaare danañu mëna yegg ci li nga xamni moy fexé ba nit ñi kenn ku ci nekk deggal islam ñu woné ni Cheikh Ahmed Bamba li nga xamni li mom le teural mu melne moy yoon wi mu bëgg jaarale nit ñi fexé bañu nekk deug deug julit moy yar seen ru kon loolu moy tasawuf ci le bëggoon jaarale nit ñi Cheikh Alhaji Malik si radiyallahu anhuma yoon wi nga xamni wi mom la gisoon ne ci lay jaarale nit ñi modi ñu jël téré tok di jang ma woné ci bir ni yoonu yarru ak yoonu jël téré amu ci ben ci ñaar yoyu le bo xamni ñaari kilifa yi def nañu ni li rek mo wara am te wala ci lañu wara yem dañu japp ni yoon la wu nit di wara jaar pour yegg ci le yalla bëgg te lolu moy lan fexé ba nit ki ngay dëkmal nga fexé ba def ko deug deug julit mu mëna dégg diiné li ku dem ci suñu mbind ding ko ci gis te keuyit yoyu nga xamne mom lañu teunk te momu ñu ko te dinañ ci ñëwaat ci kanam tuuti yit lamu gatta gatta ku ca dem li ñu wax ni ding ko ca fekk loola bañu ko defé bind nañu juroom ñaar fukki keuyit ci li aju ci Alhaji Malik si bind téméri keuyit ci li aju ci Cheikh Ahmed Bamba ki nga xamne nak mo wara nekk ci njël benu mbir mi xew te modi fexé ba jël mbindu jambour lu tollok juroom ñaar fukki xet nga jël ko ne dang koy teunkal sa bop di jël di dagga di sofke di jël di dagga di sofke baat bu la neexul nga dindiko bi nga xamne boko bolé ak morom mu fajal la sa soxla nga bolé ak morom mu waxal lu borom waxul won lola bañu ko défé ba muy juromi keuyit fexé nañu ba mulu lolou lé mul bi yeguñu tinuñu ndax li biñu gëstu ba gis ko té ñiko doon tax xam nañu ko journal bobu le daw le gennon ci mennum rew mo xamne mu ngi ci mennum rew daw le gennon turu nga xamne wi mom lañu jox mbinda moma itam muy juromi xet yoya dañu ko wutal tur wo xamne wi ku ko deggit mu melni bu doon yekki xol man na yekki sa xol te bañu bindé lañu bindu nitam lañu ci binda mu bare mu neew ci lamiñu Alhaji Malik wala ci Khalim ak Alhaji Malik dañuy wax ne Alhaji Malik neena Alhaji Malik neena Alhaji Malik neena bokkuna ci lañu ci wax Alhaji Malik neena amna ay serigne yu bare yu serigne lu ci jamono ku len mo